ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала. Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала. А старша сестра сідельце знайшла, коня осідлала. Ідь, братіку, до дівчиноньки, що тебе чекала. Ідь, братіку, до дівчиноньки, що тебе чекала. Тече річенька, невеличенька, схочу, перескочу. Вітайте мене, моя матінко, за кого я хочу. Вітайте мене, моя матінко, за кого я хочу. Вітайте мене, моя матінко, за кого я хочу. Вітайте мене, моя матінко, за кого я хочу. Чом ти не прийшов, чом ти не прийшов, чом ти не сижу я край віконечка, на зорі споглядаю. Сижу я край віконечка, і так собі думаю. Чи прийдеш, милий, ти чи ні, що часто так мені снишся. Підходжу ближче до вікна, а ти стоїш, смієшся. Чи прийдеш, милий, ти чи ні, що часто так мені снишся. Підходжу ближче до вікна, а ти стоїш, смієшся. Ага, милий, ага, милий, як тяжко забувати. Личко твоє помарніло, неси вже не впізнати. Так дай, милий, уста свої, і найще раз поцілую. Серце моє горить вогнем, любов до тебе я чую. Так дай, милый, уста свои, и на еще раз поцелую. Серце мое горит вогнем, любовь до тебе я чую. Любовь, кохання, як той цвіт, що зрання розцвітає, як той метелик навесні найвисоко літає. Так бережи серця свої, щоб не кохалися зрання, бо зацвітуть сади навесні, не вернеться кохання. Так бережи серця свої, щоб не кохалися зрання, бо зацвітуть сади навесні, не вернеться кохання, не вернеться кохання, не вернеться. Гніздечка. посилала мене мати, і дідоню килимкати. Як пішла я кати килим, та й зустрілася я з милим, та й зустрілася я з милим. Як пішла я кати килим, та й зустрілася я з милим, та й зустрілася я з милим. Постояла коло млина, зупинилась на хвилину. Постояти я не спіла, та й година пролетіла, та й година пролетіла. Постояти я не спіла, та й година пролетіла, та й година пролетіла. Нема ладу говорити, треба також щось робити. А я йому усміхнулась, та й додому повернулась, та й додому повернулась. А я йому усміхнулась, та й додому повернулась, та й додому повернулась. Дома мати насварила, де ж ти доню забарилась? До півночі тебе ждала, де ж той килим, що тикала, де ж той килим, що тикала? До півночі тебе ждала, де ж той килим, що тикала, де ж той килим, що тикала? Ой, матусю, моя нене, не хватило ниток мене. Не хватило. А що файні килимати, я ще завтра піду кати, я ще завтра піду кати. А що файні килимати, я ще завтра піду кати, я ще завтра піду кати. Ти твоя й моя, Розкажи мені, любиш ти чи ні? І в очах сія, я навік твоя. Розкажи мені, любиш ти чи ні? І в очах сія, я навік твоя. Спішу я до тебе, ти ж моє серденько, спішу я до тебе, ще й до твоєї хати, як ти мене впустиш, щоб не чула мати, як ти мене впустиш, щоб не чула мати, о, як упускала, за ручку стискала, о, як випускала. Як випускала, правдоньки питала, чи ти мене любиш, ой, чи ти смієшся до другої ходиш, та й не признаєшся до другої ходиш, та й не признаєшся, а я тебе люблю, ще й любити буду, тільки признаюся, що брати не буду, тільки признаюся, що брати не буду. Чорняві опори Твоє ще діточок двоє.